Lui și al Fiului și al Sfântului Duh. Fraților creștini, Domnul Dumnezeu, Făcătorul Cerului și a Pământului și a toată făptura cea văzută și nevăzută, care atât de mult a iubit toată zidirea sa, dar cu atât mai mult cea mai desăvârșită care era omul, să ne aducem aminte cât de așteptat era în pântecele iadului mai înainte ca cuvântul său să se îndrupeze pe pământ cu rostul de a izbăvi pe om din chingile morții. Am văzut oarecând pe strămoșii noștri așteptând în iad, cu totuși cu fericirea nădejdii învierii și a vieții veșnice, atunci când Adam și Eva propovăduiau acolo tuturor neamurilor care venise după moarte, pogorându-se în pântecele iadului, așteptând pe Mesia Făcătorul. Am văzut mai apoi pe toți prorocii care erau ca o lumină trimisă înaintea soarelui, după cum vedem dimineața, că mai înainte de a răsări soarele, apare mai întâi lumina, lumina lui care luminează ca ziua, deși soarele încă nu se vede. Această lumină era trimisă pe pământ și după moartea lor sub pământ, în pântecele iadului, toți prorocii, anunțând venirea Mesiei mult așteptat ca să izbăvească pe om de acolo. Cel care era ultima lumină și cea mai aprinsă înaintea soarelui era Sfântul Ioan Botezătorul, înfățișându-se în fața tuturor strămoșilor și a omenirii care era ținută sub iad, ca fiind cu o față de ascet, de pusnic, venită acolo prin moarte, prin tăierea capului cu sabia. Acesta era Sfântul Ioan Botezătorul și iată-l ca fiind ușa tuturor prorocilor, închizându-se după aceștia și deschizându-se apostolilor. Și aici în iad propovăduiește neamului omenesc, ținut acolo, că iată, cu adevărat s-a pogorât cuvântul lui Dumnezeu întrupându-se în această formă carnală a omului, ca să ia pe jugul, să ia pe umerii săi acest jug al păcatului omenesc, fără de păcat fiind să izbăvească deci pe om, să-l ducă în sânurile Tatălui Ceresc. Vedem că aici propovăduiește deci cu și mai multă siguranță că Mântuitorul s-a născut pe pământ pentru că însuși El l-a botezat. După alte dovezi venite de la dreptul Simeon, după cum ați văzut, și de la ceilalți proroci care prin Duhul Sfânt îl văzuse cu mintea pe acest Mântuitor, pe acest Dumnezeu și om, iată, Sfântul Ioan Botezătorul este cel care le dă adevărata nădejde că va veni. Propovăduiește deci cu glas mare, iată, eu sunt cel care, despre care prorocul Isaia a zis, eu voi trimite pe îngerul sfatului meu celui mare înaintea ta ca să gătească calea pe pământ. Acesta deci era glasul cuvântului, sfeșnicul luminii, după cum și prorocul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, în vedenie îl prorocise. Deci aici propovăduiește Sfântul Ioan cu tărie, bucurați-vă neamul omenesc, că iată, eu l-am botezat pe pământ. Vedem că este așezată prăznuirea lui astăzi, a doua zi de botezul Domnului, pentru că a fost cinstit cu starea de a stânga scaunului Dumnezeirii. Preacurata Fecioară și Născătoare de Dumnezeu stă de-a dreapta, iar Sfântul Ioan Botezătorul, ca fiind cel mai mare decât toți Sfinții, cel întâi din cei născuți din femeie, după cum este propovăduit de Mântuitorul, are această cinste de a ședea de-a stânga scaunului Dumnezeirii și puterea de a se ruga pentru toți pământenii. Pentru că a fost cel trimis pe pământ, înger în trup și om ceresc, ca să gătească calea soarelui, să lumineze deci popoarelor, să pregătească această venire a Mesiei, nu pentru că acest soare, Mântuitorul și Dumnezeu, n-ar fi putut să vină fără aceasta, ci pentru ca pământenii să primească cu ușurință vestea izbăvirii și mesajul Mântuitor, Mesia cel trimis de Dumnezeu Tatăl pe pământ, ca nu cumva să fie un șoc pentru noi oamenii, să fie cu spaimă. De ce a trimis ca să ne netezească calea înaintea Domnului? Sfântul Ioan Botezătorul am văzut că se naște ca fiind ultimul proroc, atunci când tatăl său, prorocul Zaharia, preot al bisericii fiind și slujind, mergând să ceară iertare poporului și rugăciune în biserica lui Dumnezeu, atunci când cădea la altarul tămuierii, vede un sfânt înger, arhanghelul Gabriel, care îi vestește, spunându-i să nu se teamă, că nu cu veste îngrozitoare a venit, ci cu bucurie de care se va lumina tot poporul. Îl vestește deci tatălui său ca fiind îngerul sfatului înaintea celui preanalt și că va fi cel care va găti calea Domnului înaintea lui. La auzul acestor cuvinte, după ce se îndoiește mai întâi Sfântul proroc Zaharia, iată, ia semn de la înger că vei fi mut până ce se va naște acest prunc căruia numele îi vei pune Ioan. Apoi Sfântul proroc Zaharia și înainte de nașterea pruncului, dar după ce i s-a dezlegat limba și propovăduiește pe fiul său, acest Ioan, că va merge și va propovădui, va lumina calea spre mântuire, spre venirea lui Mesia, Mântuitorul nostru. Atunci când Preacurata Fecioară, după buna vestire, a sosit la mama Sfântului Ioan Botezătorul, Elisabeta, i s-a închinat ei, deci, Sfântul proroc Ioan Botezătorul, încă în pântece fiind, este împodobit cu Duhul Sfânt, este plin de Duhul Sfânt și parcă ar spune mamei sale, cum poți să rab să nu te închini împărăteții cerului și al pământului, care deja a primit în pântecele ei pe cel care este cuvântul lui Dumnezeu, împăratul la toate. Iată, eu încă fără de glas fiind și mă bucur cu săltare de bucurie la aceste simțuri dumnezeiești, Sfânta Elisabeta, mama prorocului, este ca insuflată de acestea, deci în urechile ei vine nevăzut, în chip tainic, această heretisire a Preacuratei Fecioare pe care o cântăm și noi astăzi în biserică. Bucură-te, cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine! Binecuvântată ești între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Aceasta este cea din tâi prorocire a Sfântului Ioan Botezătorul, încă în pântecele mamei sale, prunc fiind. Aceasta a fost insuflată de la Duhul Sfânt și apoi mai târziu, după ce s-a născut și după ce a trecut prin groaznica orgia lui Irod, a fost izbăvit de cel prea înalt, atunci când Irod tăia pe toți pruncii. Mama lui, prin minune trecută fiind prin stâncă și izbăvind de astfel pe prunc de moartea lui Irod, am văzut că Sfântul proroc petrece în pustie, De mic copil, de la 3 ani, când mama sa a murit, l-a lăsat de singur, a fost hrănindu-se cu mieră sălbatică și cu lăcuste și cu tot felul de rădăcini, deci cu hrană pusnicească încă de la vârsta fragedă a copilăriei. Și spun Sfinții Părinți din viața Sfântului Ioan Botezătorul, hrana lui era miere sălbatică și lăcustă, băutura lui era apa de izvor, iar paharul lui era pumnul. Și aici, într-o viață atâta de austeră, fiind insuflată la Duhul Sfânt, pentru că petrecea numai în cele duhovnicești, în rugăciune și în lauda lui Dumnezeu, a fost împodobit cu darul cele mai mari prorocii. El avea mijlocul încins cu cingătare, cu brâu, și era îmbrăcat cu piele, cu păr de cămilă, care era cea mai aspră blană. Și astfel, chinuindu-și trupul, petrecând în cele duhovnicești, a văzut, i s-a descoperit lumina cea nestricăcioasă a cunoștinței dumnezeirii și a propovăduirii Evangheliei care se apropiase. Iar când Mântuitorul a venit în vârsta plină de 30 de ani și a ieșit propovăduind prin noroade, Sfântul proroc atunci a fost înștiințat de înger în pustie să părăsească acest loc, să vină între noroade, să propovăduiască acolo că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ieșind de Sfântul proroc Ioan și mergând, propovăduind, striga, acesta este glasul prorocului ce zice: Eu sunt Îngerul Sfatului, eu sunt Îngerul Celui Mare trimis să gătesc calea Domnului înaintea Lui, nete de face scărările Lui. Și propovăduia tuturor pocăința zicând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Aceasta o zicea pentru că se apropiase venirea lui Mesia cel adevărat. Cei care îl căutau pe Dumnezeu s-au apropiat atunci de El, devenind ucenicii Lui, fiind mai întâi Sfântul Andrei cel întâi chemat, apoi Sfântul Ioan Evanghelistul și alții, care apropiindu-se de El și sorbindu-i cu patos cuvântul, pentru că era cuvântul lui Dumnezeu, căutau, deci erau în așteptarea lui Mesia. Iar când înainte încă de botezul Domnului se apropia, deci, Mântuitorul să se boteze în Iordan de la acest Sfânt proroc Ioan, vedem că Sfântul proroc îi arată ucenicilor săi: iată mielul lui Dumnezeu care îl va ridica păcatul lumii. Și învăța pe noroade zicând: eu vă botez cu apă, dar va veni Cel care vă va boteza cu apă și din Duh. Aceasta însemna, deci, că Sfântul proroc nu își atribuia botezului său o desăvârșire, adică botezul acela a izbăvirii din păcatul strămoșesc, ci îl propovăduia ca fiind un simbol al mărturisirii păcatelor, pentru că oamenii care se botezau de la Ioan în Iordan se afundau până la grumaj, își spuneau păcatele și astfel Sfântul apoi i-a afundat de 3 ori. El a, deci, a prevestit botezul care avea să-L dăruiască Mântuitorul din apă și din Duh, botezul pe care mai apoi am văzut că ni l-a predat, deci, și Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, zicând: cel care nu se va boteza din apă și din Duh, de nu se va naște cineva de a doua oară din apă și din Duh, nu va putea intra într-o împărăția lui Dumnezeu. Și mai apoi zicând: mergeți și botezați, propovăduiți neamurilor după înfiere, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cel care va crede și se va boteza, se va mântui. Am văzut, deci, cum l-a botezat pe Mântuitorul și cum Duhul Sfânt s-a pogorât. Deci prin aceea s-a pogorât și a mărturisit treimea cea de o ființă. Deci glasul Tatălui a vorbit prin Duhul Sfânt, mărturisind pe Fiul cel unul născut, întru care vine a voit. Iată, deci, taina Sfintei Trăim, mărturisită la Dumnezeiasca sărbătoare a arătării Domnului la Iordan. Deci, Sfântul Ioan, după ce a botezat pe Mântuitorul, simțindu-se nevrednic, deși era om cel mai drept dintre pământeni, propovăduia mai departe noroadelor pocăința și atunci când îi învăța pe toți, deci, ostașilor le spunea să se mulțumească cu soldar lor, celor bogați milostiv să fie, celor săraci mulțumitori și tuturor îi învăța legea lui Dumnezeu. S-a întâmplat, deci, împărățind Irod, fiul lui Irod, împăratul care ucisese pruncii, deci moștenitor a unei fără de legi, iată că acesta a ridicat război asupra fratelui său, Filip, luându-i împărăția și toate cele ale sale și chiar pe femeia sa. Și acum, deci, trăia în nelegiuire cu cumnata sa. Vedem că Sfântul Ioan Botezătorul înmustră în mijlocul norodului, spunând, nu ți se cade ție să trăiești cu femeia fratelui tău, Filip, după ce pe femeia sa cea adevărată o alungase în țara sa, în Egipt. Acum Sfântul Ioan Botezătorul este chemat de Irod ca să îl dojenească pentru că l-a mustrat în fața mulțimii, dar Sfântul Proroc, drept fiind și netemându-se de îngrozirile acestea pământești, netemându-se de cei care ucid trupul, iar sufletul nu-l pot ucide, i-a trimis lui răspuns zicând, au doar ți se cade ție, călcătorul de lege, să mă chem pe mine la tine, cel ce sunt îndreptătorul legii? Nu vin la tine pentru că am lucrare dumnezeiască de a propovădui oamenilor împărăția lui Dumnezeu, dar să știi că atunci când voi veni pe față, te voi mustra și voi pune înainte fără de legea ta. Auzind acestea, Irod s-a tulburat, dar n-a cutezea să-i facă vreun rău, pentru că știa om drept și de care se temea și iubea tot norodul. Dar când l-a răzbit furia lui dobitocească, iată, l-a chemat și l-a întemnițat. Dar și de acolo dumnezeiasca sa gură nu tăcea a spune, a arăta adevărul spunând, nu ți se cade ție să trăiești cu femeia fratelui tău, Filip. Am văzut în sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan cum s-a mijlocit de la satana aceasta, pentru că Irodiada, deci această femeie din nelegiuire, soția lui Irod, înfuriindu-se de mustrarea dreptului Ioan, a căutat prilej să-l piardă, pentru că nu găsea momentul din cauza că Irod se temea de el. Și atunci când a fost ospățul zilei nașterei împăratului Irod, a găsit momentul, pentru că îmbătându-l și momindu-l cu aceste trupești, Irod a cerut să-i se danseze înainte. Și venind fiica Irodiadei, deci fata fratelui său Filip, și dansându-i, i-a umplut ochii împăinjenindu-i cu aceste trupești și astfel Irod s-a mânjit de această nelegiuire, căzând în jurământul lui pe care l-a făgăduit celei care va dansa mai frumos, că îi va da orice va vrea, chiar până la și jumătate de împărăție. Această vicleană fiică, ducându-se la mama ei, a întrebat-o ce să ceară, iar ea, împinsă de satana fiind, a cerut capul lui Ioan Botezătorul, crezând că prin aceasta va scăpa de mustrarea fără de legii. Așa a și fost, pentru că mai întâi Irod s-a temut să o facă, dar apoi s-a lăsat copleșit de acestea pământești și de făgăduința sa spurcată și astfel a dat pe Sfântul Proroc Ioan spre tăiere. Dar aceasta dumnezeiască rântuială a fost pentru că deși prin poarta muceniciei Sfântul Ioan astfel a ajuns în iad cu o strălucire și mai mare, propovăduind aici învierea Domnului care se apropia cu pași repezi și îmbucurători. Apoi Irod și cu Irodiada și cu fiica lui și-a luat dreapta răsplătire de la Dumnezeu, pentru că Irod și cu soția sa au fost luați în robie în țara, într-o țară din Europa, deci fiind asupriți de cezarul de la Roma, iar fiica Irodiadei, Salomeia, a fost prinsă între doi ghețari atunci când călătorea pe mare, a fost prinsă între doi ghețari căzând în apă și acolo și-a dansat dansul morții, prinsă fiind de grumaj între acești doi ghețari, murind în spasme groaznice. Deci, cum am mai spus, Sfântul Ioan Prorocul a mers în iad și a vestit acolo cu bucurie că a venit Mesia pe pământ și în puține zile va veni și acolo să izbăvească pe Adam, cel întâi zidit, și pe toți urmașii lui din chingele iadului, din robia păcatului. Vedem, fraților creștini, că Satana pe cei care îi deranja în începutul lumii, deci pe cei care îi făceau multă pierdere pe pământ, și anume sufletele oamenilor le întorcea la Dumnezeu, se răzbuna asupra lor și credea că scapă de dânsii, cum îi îmbolteau pe ceilalți din jurul lor, slujitori ai satanei, oamenii de pe pământ, ai fără de legilor, să-i chinuiască și cu chinuri groaznice să-i trimită în iad prin gura morții. Așa a trimis pe toți prorocii, mai întâi pe dreptul Avel, și apoi pe toți prorocii care întorceau lumea prin pocăință la Dumnezeu, vestind împărăția cerurilor. Așa s-a năpustit cu furie și asupra Sfântului Ioan Botezătorul, îmboldindu-l pe Irod să-l trimită prin tăierea capului în iad. Așa a făcut apoi și cu cel care luase trup de om, Dumnezeu fiind, crezând că prin aceasta îl robește veșnic. Dar prin aceasta n-a făcut decât să înghită capcana dumnezeirii, pentru că el s-a luptat cu Dumnezeu înșelând pe om prin înțelepciune, dar era o înțelepciune puturoasă, era o înțelepciune mincinoasă, pentru că era depărtată de adevărata și vârful înțelepciunii care este Dumnezeu. Iată, Dumnezeu prin înțelepciunea sa, care este Fiul Său cel iubit, a biruit pe Satana prin ce? Chiar prin ce? Prin armele lui proprii, prin care a crezut că îl distruge, prin aceea că a îmboldit pe oameni să-l răstignească în chinuri groaznice, să-l omoare, astfel atrăgându-l în iad. Iată-l, îl vedem pe împăratul iadului, jelindu-se acum când Mântuitorul a pătruns acolo, umplând de lumină tot iadul, atunci când îngerii strigau la porți, ridicați voi porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Iată că acum împăratul iadului întreabă, cine este acesta împăratul slavei? Acum prorocii și cu Adam împreună, cu prorocul David și cu Sfântul Ioan Botezătorul își râd de iad și de Satana zicând, dacă nici acum nu știți cine este împăratul slavei, când toate s-au lucrat pe pământ, cu adevărat de râs ați ajuns. Iată acum, deci, a doua oară când strigă îngerii, ridicați porțile voastre și va intra împăratul slavei, din nou iadul întreabă, cine este acest împăratul slavei? Iar îngerii răspund, Domnul puterilor, și apoi sfărmându-se porțile, îl arată, acesta este împăratul slavei. Aici se bucură fraților creștini și Ioan Botezătorul împreună cu Adam și cu toți drepții, luați fiind de mână de Părintele nostru ca Dumnezeu și frate ca om, Mântuitorul nostru Iisus Hristos și duși în Raiul Veșnic. Și acolo, după cum am spus, stând aproape lângă scaunul Dumnezeirii, mijlocește mântuire tuturor creștinilor care îl roagă, deci pe acesta, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Prin aceasta, deci, prin această ușă de închidere a prorocilor și de deschidere pentru apostoli, și de ce zicem de deschidere pentru apostoli? Pentru că am văzut că a propovăduit, mai înainte chiar de propovăduirea Mântuitorului, toate tainele Bisericii. Ne-au lăsat nouă taina Sfântului Botez. Sfântul proroc Zaharia, tatălui, a văzut în vedenie un sfeșnic de aur înalt cu 7 lumânări. Acesta însemna Biserica lui Hristos, care și are ca budoabe 7 lumânări, adică 7 sfinte taine, prima și cea mai înaltă fiind taina botezului, prin care este poarta de a se intra în împărăția cerurilor, poarta de a intra mai întâi în creștinism, pentru că prin aceasta se spală păcatul strămoșesc, păcatul lui Adam, se spală prin apă și se sfințește prin Duhul Sfânt, care în chip de nevăzut pogoară pe creștinul ce se botează, așa cum s-a pogorât la Mântuitorul, zicând: acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care bine a voit pe acesta să-L ascultați. Tot așa, în chip nevăzut, se pogoară pe tot creștinul ce se botează, declarându-L Fiul iubit, pentru că noi, prin înrudirea aceasta a Mântuitorului și prin luarea trupului omenesc și așezarea Lui pe scaunul Dumnezeirii, ne-am făcut cu adevărat, dacă ne mântuim, Fii al lui Dumnezeu, prin dar, nu prin fire, cum a fost Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Păstrând aceste sfinte taine ale Bisericii, ne putem mântui, așa cum Sfântul Ioan, prorocul și botezătorul, le spunea celor care se pocăiau atunci: pui de năpârcă ce sunteți, cum de ați simțit, cine va arăta vouă să fugiți de mânia ce va să fie? Iată, securea la rădăcina pomului se stă și tot cel care nu aduce roade se taie și în foc se aruncă. Aceasta cu atât mai mult este valabil în zilele noastre, fraților creștini. S-a răstignit Mântuitorul pentru noi, s-a răstignit de atâtea ori prin Sfânta Liturghie pentru noi, și iată, noi tot îndărătnici, împietriți cu inima, rămânem. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: toți acei care alergați la fără de legi și la păcate, ce ați zice dacă la ușa păcatului ați vedea pe Mântuitorul răstignit și chinuit și să trebuiască să călcați mai întâi pe El și apoi să intrați în păcat? Dacă ar avea această revelație omul păcătos, fraților creștini, prin împietrirea lui mai rău ar face, și de aceasta Dumnezeu nu a mijlocit așa ca să nu se împietrească. Sfințurile noastre materialnice și întruchipate, fiind reprezentate în chintesența lor prin acestea trupești. Deci nu ne-a lăsat să vedem noi la botez pe Sfântul Duh pogorându-se, pentru că acei care au credință spre mântuire, într-adevăr, s-ar împuternici. Dar acestea au puterea, după cum Sfântul Apostol Pavel spune, că umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar cei care ar vedea și care sunt plecați toți spre păcat, mai rău s-ar împietri. Și din milostivirea lui Dumnezeu, care nu făiește o sânta nimănui, nu-i lasă să-și creeze mai multă o sântă în veșnicie. De aceasta s-a lăsat toate tainele Bisericii acoperite fiind de simțurile noastre trupești. După cum și Sfânta Liturghie, Sfânta Împărtășanie, este arătată nouă prin simțirea pâinii și a vinului, pentru că dacă am vedea trupul și sângele lui Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, firea nu ne-ar permite o să ne împărtășim. Aceste taine, păstrându-le Biserica, este, după cum a fost prorocită de înțeleptul Solomon, în Cântarea Cântărilor, acolo când zice: fetele Ierusalimului bine împodobite cu toate podoabele lor și iubite mirelui ceresc. Aceste fete ale Ierusalimului acolo sunt arătate ca fiind bisericile lui Dumnezeu și, mai mult vorbind, o singură biserică. Bisericile acolo sunt închipuite, deci, ca biserici pământești, deci ca aceste temple ridicate în cinstea lui Dumnezeu, iar acolo unde spune mireasă prea iubită, se vorbește despre biserică ca comunitatea creștinilor, ca noul Israel. Deci, fiind bine împodobită biserica prin aceste șapte podoabe, tainele Bisericii, numai păstrându-le poate să fie mireasă. Din moment ce și-a lepădat una sau cu atât mai mult și celelalte, s-a depărtat de a mai fi mireasă lui Hristos. Aceștia sunt ereticii care au lepădat toate cele sfinte șapte taine, depărtându-se, mergând și alunecând din ce în ce în porțile iadului, depărtându-se definitiv de Dumnezeu. Mântuitorul spune în Sfânta Evanghelie: tot cel care nu este cu mine este împotriva mea și cel care nu adună cu mine risipește. Deci, toți cei ce se depărtează de la Dumnezeu nu mai pot fi în Dumnezeu, după cum iarăși spune: eu sunt buciumul, voi sunteți vițele mlădițele viței. Dacă rămâneți într-o mine, roadă veți aduce. Dacă vă depărtați, vă veți usca și ca smochinul în focul veșnic vă veți arunca. Rămâneți într-o mine și eu într-o voi. Așadar, fraților, rămânând într-o biserică a Domnului și ascultând poruncile Lui, adăpându-ne de la acest izvor de mântuire pururea curgător, să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că și la acest veac Dumnezeu și Darul Mântuitor ne cercetează, ne trimite mesajul Său Mântuitor din Sfânta Evanghelie. În fiecare zi se citește în mijlocul bisericii Sfânta Evanghelie. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește Dumnezeu din mijlocul nostru ce să facem, cum să ne mântuim. Așadar, creștin care ești zăpăcit de ispitele acestei lumi și care ridici glasul la Dumnezeu spunând că nu știi ce să faci, aleargă la Biserica lui Dumnezeu, pentru că aici ne învață Dumnezeu ce să facem să ne mântuim. Aici este scaunul slavei, unde Dumnezeu este rugat de toți sfinții care stau înainte și plâng și se roagă pentru creștinii cei de acum, pentru creștinii contemporani acestor ispite antichristice ale veacului apocaliptic. Aici, înaintea scaunului slavei Sfintei Trăimi, stă și Sfântul Ioan Botezătorul și se roagă pentru noi. Aici stă Preacurata Fecioară plângând în genunchi în biserică și se roagă pentru creștini. Și aceasta am văzut-o la sărbătoarea Sfântului Acoperământ. După cum știți, atunci când Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, împreună cu toți creștinii, au văzut-o în văzduh stând și rugându-se pentru creștini. Dacă Preacurata Fecioară și cu toți Sfinții și cu Sfântul Ioan Botezătorul stă în Sfânta Biserică, iubiților credincioși, să nu o lăsăm singură, să venim să ne rugăm și noi împreună cu dânsa și cu toți Sfinții, ca să ducă rugăciunile noastre la scaunul Dumnezeirii, să mai milostivească o clipă mânia lui Dumnezeu, să o depărteze, să milostivească pe Dumnezeu, să ne arate calea mântuirii. Și acestea, făcându-le, ne vom mântui, vom slăvi pe Cel fără de început, Dumnezeul nostru și Împăratul Veacului, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cei care purtați numele de Ioan, vă urăm la mulți ani! Să trăiți cu Dumnezeu!